شب بخیر کوچولو، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و بخشنده و مهربان. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و عزیز خودم که آماده هستین قصه گوش بدین. بچه شما پدر بزرگاتون خیلی دوست دارین، نه؟ مادر بزرگارم خیلی دوست دارین. آفرین به شما. کیه که اصلا شماها رو دوست نداشته باشه؟ همه عاشق شما. یه قصه خوشگل براتون دارم، یه قصه به اسم پدر بزرگ مهربون. یه پسر کوچولوی بود به اسم شهاب. شهاب به همراه پدر و مادرش توی یه آپارتمان کوچیک زندگی میکردن. شهاب هر روز صبح که از خواب بیدار میشد، دست و روشو میشست و سر سفره صبحانه مینشست. بعد از خوردن صبحانه میدونین چی کار میکرد؟ میرفت سراغ گلدون کوچیک پشت پنجره، به اون آب میداد. شهاب خیلی اون گلدون رو دوست داشت، گلدون شمعدونی لب پنجره رو میگم، چون پدر بزرگ مهربونش اونو موقع تولدش بهش داده بود. شهاب خیلی وقتا که دلش برای پدر بزرگ تنگ میشد سراغ گلدون میرفت و با اون حرف میزد. بعدم از خدا میخواست تا زودتر به دیدن پدر بزرگ برن، یا پدر بزرگ زودتر به دیدن اونا بیاد. اتفاقا چند روزی بود که شهاب باز دلتنگ پدر بزرگ شده بود. مادر اینو متوجه شده بود، چون اونم از راز شهاب و گلدون خبر داشت. به خاطر همینم تلفن برداشت و به خونه پدر بزرگ زنگ زد. مامان شهاب بعد از سلام و احوالپرسی گفت: پدر بزرگ، چند وقتی خونه ما نیومدین. شهاب حسابی دلش برای شما تنگ شده، پس کی سری به ما میزنین؟ پدر بزرگ گفت: راستش دخترم، چند روزه که پام پیچ خورده و نمیتونم خیلی راه برم. مادر شهاب خیلی ناراحت شد، گفت: من و شهاب امروز عصر حتما به دیدن شما میاییم. شهاب وقتی شنید که پدر بزرگ ناخوشه خیلی ناراحت شد. اونا آماده شدن تا به خونه پدر بزرگ برن که شهاب یهو گفت: صبر کن مادر جون، من الان بر می گردم. بعدم رفت و گلدون شمعدونی رو از لب پنجره برداشت و پیش مادرش برگشت و گفت: می خوام این گلدون رو پیش پدر بزرگ ببرم تا وقتی تنها و ناراحته با اون حرف بزنه. بعدم از خونه خارج شدم. وقتی شهاب و مادر به خونه پدر بزرگ رسیدن، شهاب پدر بزرگ رو بغل کرد و بوسید. پدر بزرگم مثل همیشه دستی به موهای قشنگ شهاب کشید و گفت: هیچکی مثل نوه خوشگلم نمیشه. شهاب ظرفای کثیف و از توی اتاق جمع کرد و اتاق رو مرتب کرد. به مادر گفت: مادر جون، من دلم نمیخواد به خونه برگردم، نمیخوام پدر بزرگم رو اینجا تنها بذارم. مادر گفت: ما هم دوست نداریم پدر بزرگ تنها بمونه. بعدم چند تا چایی خوش رنگ ریخت و پیش شهاب و پدر بزرگ نشست. شهاب به پدر بزرگ گفت: پدر بزرگ، من اینجا میمونم، میمونم تا پاتون خوب خوب بشه. بعدم رفت و آلبومو از لب تاخچه برداشت و پیش پدر بزرگ اومد. اونا دوتایی عکس ها رو تماشا کردن و بعدم با هم مشغول بازی شدن. وقت رفتن شد. مادر گفت شهاب جون، ما دیگه باید برگردیم خونه، چون بابا کم کم میاد و وقت شامه. شهاب گفت ولی من که گفتم همینجا پیش پدر بزرگ میمونم. مادر گفت خب، حالا که اینطوره ما همگی با هم چند روزی همینجا میمونیم. بعدم رفت توی آشپزخونه تا یه قرمه سبزی خوشمزه برای شام درست کنه. شهاب از خوشحالی هورا کشید و دوباره صورت پدر بزرگو بوسید و اون وقت زنگ زدن به پدر که پدر هم به جای رفتن به خونه بیاد خونه پدر بزرگ. چی کار خوبی بچه ها، خیلی کار قشنگی بود. آفرین به این خانواده، آفرین به شهاب گل که باعث شد مامان و بابا چند روزی بیان برای پذیرایی از پدر بزرگ. اون شبم چه شامی پختن، قرمه سبزی. شما هم دوست دارین با لیمو عمانی؟ خیلی خوشمزه است، نوش جونتون. اگر دوست دارین بگین مامان فردا برای نهار برای شما آماده میکنن، به جای منم یه لقمه میل کنید. خب قصه‌مون خیلی قشنگ بود. بله، همیشه وقتی صحبت از دوستی و مهربونی، قصه یه حال و احوال دیگه پیدا میکنه. گلگلای مهربونم، خدا حافظ تا فردا شب. در ضمن قدر بزرگترها رو خیلی بدونین. خدا نگهدار.